أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni kuntu minel zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena amennâ. Rabbim biz iman ettik. Bima enzelte. Bize indirdiğine iman ettik. Vettebe'ne rasul. Senin peygamberine de tabi olduk. Fekfimden bizi yaz Allah'ım. Me'aş şahidin. Şahitlerle beraber yaz. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nâr. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike Rabbi en yahdurûn. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul umdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarına nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, yaratıcımız, Efendimiz, terbiye edicimiz, Fatır suresinde bize şöyle buyuruyor. Hiçbir millet yoktur ki kendi içinde onları Allah'ın azabıyla korkutan bir peygamber gelip geçmiş olmasın. Hiçbir millet yoktur ki. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede insanlarla muhatap olma şeklini bize anlatıyor. Allah'ın kavimlerle, milletlerle, grup insanlarla, büyük çoğunluklarla ne şekilde muhatap olduğunu anlatma yöntemi bu ayette gizlidir. Nasıl muhatap oluyor? İçlerinden seçtiği birisiyle. İçlerinden seçtiği bir peygamber ile onunla muhatap oluyor. Onunla muhatap olması nasıl oluyor? Yine bir aracıyla. Allah bu dünyada yarattığı her şeyi sebeplerle yaratmıştır. Hep sebeplere başvurmuştur. Kendi zatını gizlemek için bir perde ile örtmüştür ve o perdeye bağlamıştır yaratacağı yapacağı işi. Mesela yağmuru ne yağdırır? Buradaki herkes der ki bulut yağdırır. Halbuki yağmuru yağdıran Allah'tır. Bu kitap diyor ki yağmuru biz yağdırırız. Ama yine bu kitap diyor ki yağmuru yağdırmak için peşiyle bulutları göndeririz. Allah yağmuru yağdıran olduğunu sahipleniyor ama önce ne yapıyor? Peşiyle bulutları göndeririz diyor. Yağmuru yağdırıyor ama bunu bir sebeple yapıyor. Sebeple. Sebep ne? Bulutlar. İşte Allah Teala Hazretleri insanlarla muhatap oluyor. İnsanlarla konuşuyor ama bunu bir sebeple yapıyor. Sebepler iki tanedir. Bir, peygamber. İki, kitap. Peygamber göndermediği bir yere asla kitap göndermemiştir. Bakın peygamberin önceliği kitaptan öncedir. Bir yere kitap göndermişse muhakkak orada bir peygamber var demektir. Ama birçok millet, birçok kavim de vardır ki Allah'ımızın peygamber gönderdiği, oraya kitap göndermemiştir. Yahut suhuf göndermemiştir. Akaid kitaplarımızda ne yazar? Allah dört büyük kitap gönderdi, yüz de sahife gönderdi. Yüz sahife. Sahifelerden onu İbrahim Nebi'ye, kırkı Adem Nebi'ye, bu şekilde Allah Teala paylaştırdı sahifeleri. Ama dört kitabı kime gönderdi? Tevrat, Musa Nebi, Zebur, Süleyman Nebi, sonra İncil, İsa Nebi, Kur'an, Muhammed Nebi. Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Bu dört büyük kitap. Şimdi peygamber göndermediği kavimlere, milletlere kitap göndermiyor ve muhatap almıyor. Allah Teala'nın dünyada peygamber göndermediği kavimlerde var mı? Var. Küçük topluluklar. Köy gibi. Küçük gruplar. Hiçbir peygamber göndermemiş. Aralarından hiçbirisini seçmemiş. Bunların sonucu ne oluyor? Bunların sonucu imtihanla muhatap olmadıkları için kendileriyle konuşan, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kendilerine bildiren bir peygamber gelmediği için sorumlu olmuyorlar. Ölüyorlar ve tıpkı hayvanlar gibi toprak olup gidiyorlar. Ancak muhatap aldığı ve emirlerini beyan ettiği, peygamberler vesilesiyle emirlerini beyan ettiği her kavme hesap soruyor. İşte bu ayet-i kerimede o peygamberleri gönderdiğini söylüyor ama bir şeyle gönderdiğini söylüyor. Onları Allah'ın azabıyla korkutan. Neden korkutuyor hocam? Niye bir peygamber Allah'ın azabıyla korkutmak zorunda? Çünkü korkutma sevdirmekten önce gelir. Eğer peygamber o kavmi azapla korkutmazsa kavim kendisinde bazı değişiklikler yapma ihtiyacı hissetmez. Tamam, bize gelen bu peygamber kişi eğer Allah'ın emirlerine uyarsak büyük mertebelere, büyük makamlara erişeceğimizi söylüyor. Bize çok güzel vaatlerde bulunuyor. Ölümsüzlük, cennet, ebedi nimetler, hasta olmayacağımız, istediğimiz her şeyi elde edebileceğimiz nimetler. Tamam, bunları söylüyor. Ya bunları yapmasak da, ben o kadar büyük nimetler olmasa da cennete kapağı atarım. Köşkler, yalılar, daireler olmasa da yaşar giderim der ve ibadetlerden kaçabilir. Bunun olmaması için Allah Teala ne yapıyor? Önce korkutuyor. Ya eyyuhel muddessir, ey örtüsüne bürünen, kum fe enzir, kalk ve korkut. Bakın ayet, kalk ve sevdir demiyor. Ne diyor? Kalk ve korkut. Çünkü korku olmazsa sabah namazına kalkamazsın. Sadece vaat olsa şunu dersin, ya sabah namazına kalkmam, iki tane köşküm eksik olsun. Bu dünyada rahat peşin. Ama öbür tarafa gittiğimiz zaman o veresiye, ancak öldüğümüz zaman bize vaat edilen nimetleri elde edeceğiz. Dolayısıyla peşin burada rahat var. Yatağımdan, sıcak yorganın altından çıkmayacağım. Kalkmasam da olur der. Sadece vaatten dolayı Allah'ın emrini yerine getirmez. Ama bizi sabah namazına kaldıran en önemli özellik nedir? En önemli sebep nedir? Korku. Korku. Güneşi üstüne doğurduğun anda sen kaza olarak namazı kılmış oluyorsun. Namazı kazaya bıraktığın zaman ne oluyor? Azap var. Mazeretsiz bir şekilde namazı kazaya bırakmanın azabı büyüktür. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri her millete, büyük topluluklar halinde olmuş olan her millete biz muhakkak bir peygamber gönderdik ki onları korkutsun diye. Onları uyarsın, korkutsun diye. Mesela bir örnek vereyim. Bir Kur'an mucizesinden bahsedelim. İki tane peygamberden ve gelmiş oldukları bir kavimden bahsedelim. Peygamberlerden bir tanesi kim? Musa Nebi, Allah'ın selamı üstüne olsun. Musa Nebi nasıl hitap ediyor kavmine? Ve iz gâle Musa li kavmihi ya kavmi. Musa kavmine dedi ki, ey kavmim. Saf suresi 5. ayet. Allah'ın peygamberini kim tarif ediyor? Son kitapta Allah Teala geçmişten sahneleri bize anlatıyor. Şimdi bazı ilahiyatlarda bazı sapık profesörler türemiş. Bu hafta bir video seyrettim. Sapık bir profesörü ilahiyatta öğrencilerin önüne getirmişler. Öğrencilere konferans veriyor. Konferans esnasında oradaki ehli sünnet öğrencilerden bir kalabalık o profesörün, o sapık profesörün kitabından bazı paragrafları almışlar, kağıtları önlerine koymuşlar. Soru sorma vakti geliyor. Sapık profesöre öğrencilerden bir tanesi ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Hocam, sizin kitabınızda diyor ki, Kur'an'daki geçen, geçmiş kavimlere ait bütün hikayeler İncil'den ve Tevrat'tan çalıntıdır. Yani size göre Muhammed Aleyhisselam son peygamber, bu hikayelerin Kur'an'da bir sürü hikaye anlatılır. Geçmiş kavimlerden, Musa Nebi'den, İsa Nebi'den, Davud Aleyhisselam'dan, Süleyman Aleyhisselam'dan onlarca hikaye anlatılır. Ama bunlar günümüzdeki Dede Korkut masalları değildir. Bunlar Allah'ın bozulmaktan koruduğu kitapta anlattığı hikayelerdir. Yani yaşanmış olaylardır. Bunlar yaşanmış hikayelerdir. Bu profesör ne diyor? Hayır, bunlar İncil ve Tevrat'tan çalınmış olan uydurma hikayelerdir. Ve bu alıntıları, çalıntıları son peygamber Muhammed yapmıştır. Yani bir peygamberin yalancı olduğunu, hırsız olduğunu, sahtekar olduğunu söylüyor profesör. Oradaki öğrenciler de bu suali o hocaya soruyorlar. Siz son peygambere yalancı dediğinizin farkında mısınız diyorlar. Siz bu kitaba korunmamış, çalıntı bir kitap dediğinizin farkında mısınız diyorlar. İşte reformist, işte mezhepsiz, ilahiyattaki bir hoca. Bu hocanın yetiştirdiği talebeler nasıl olur? Ehli sünnet mi olur? Yoksa peygambere ve sahabeye küfreden bir nasipsiz mi olur? Bir mealist mi olur? Bugün ülkemizde gördüğünüz ne kadar peygamberimize ve sahabeye küfreden mealist varsa bu kafalı adamlar yüzünden yetişiyor. Bununla yetiştiriyor ve onlar devamlı reddediyorlar. Peygambermiş, mucizeymiş, sahabeymiş, yalan söylemezlermiş. Hepsi yalan. Meali oku, bunun dışındaki her şey sahte, her şey yalan. Meali oku diyorsun da buna da yalan diyorsun. İşi artık Kur'an'a kadar götürdün. Allah'ın peygamberine küfrettin yetmedi. Sahabelere küfrettin yetmedi, artık Kur'an'a küfrediyorsun. Ve diyorsun ki içinde geçmiş kavimleri anlatan bütün hikayeler uydurmadır. Çalıntıdır. Oradaki öğrenciler bu tepkiyi koyunca tabii oradaki nasipsiz adam, oradaki İslam düşmanı cevap veremiyor ve rezil oluyor. Kardeşler, Allah Musa Nebi'nin kavmine hitabetini gösteriyor bize. Bakın nasıl hitap etmiş. Ve iz gâle Musa li kavmihi ya kavmi. Musa kavmine dedi ki ey kavmim. Bir sonra gelen ayette de ondan sonra gelen peygamber, arada yüzyılları vardır, İsa Nebi'den bahsediyor. Ve iz gâle İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail. Dikkat buyurun. Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam hangi kavme peygamber olarak gönderildi? Beni İsrail, Yahudilere gönderildi. İkisi de Yahudilere gönderilmiş peygamberlerdir ve Yahudidir ikisi de. Ancak Musa Aleyhisselam kavmine hitap ederken ne diyor? Ya kavmi, ey kavmim. Peki İsa Aleyhisselam hitap ederken ne diyor? Ya beni İsrail. Ey beni İsrail. İsa Nebi Yahudilere hitap ederken asla ya kavmi dememiştir. Ey kavmim dememiştir. Hep beni İsrail, ey İsrailoğulları, ey İsrailoğulları. Allah size bunu emrediyor. Ey İsrailoğulları, putlara tapmaktan vazgeçin. Bak kavmim demiyor. Ama aynı insanlara Musa Aleyhisselam hep kavmim diye hitap ediyor. Neden? Peşi peşine gelen Saf Suresinin 5 ve 6. ayetleri. Neden böyle yapıyor? Bakın. İnsanlık tarihi boyunca ilk insandan beri bütün insanlar babasının adıyla süre giderler. Günümüzde bile ülkemizde soy isimler kimden gelir? Babanın soy ismi neyse kız ve erkek evlat soy ismini ondan alır. Hatta ve hatta evlendiği kadın da soy ismini kimden alır? Kocasından alır. Çünkü insanlığın başındaki ilk insandan beri insanlara Adem oğulları denmiştir. Havva oğulları değil. Bu kitapta Allah Teala bütün insanlığa seslenirken nasıl sesleniyor? Ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları. Niye ya beni Havva demiyor? Ey Havva oğulları demiyor? Hayır. Soy babadan devam eder. Sen nereye aitsin? Sen nerelisin? Annen Bursalı, baban Arnavut. Sana ne derler? Sen Arnavutsun. Neden? Baban nerelisiyse sen de oralısın. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın babası nereli? Beni İsrail Yahudi. Musa Nebi'nin babası da Yahudi. İsa Aleyhisselam'ın babası nereli? İsa Nebi'nin babası yok. Babası olmadığı için ne diye hitap ediyor? Ya beni İsrail. Ey İsrailoğulları. Bu Allah Teala Hazretleri'nin Kur'an'da beyan ettiği mucizelerden bir tanesidir. Bu aynı zamanda İsa Nebi'nin Kur'an'ın diğer ayetlerinde kavmine olan hitabet şekli bir gerçeği de ortaya koyuyor. İsa babasız olarak sadece bir kelimeyle dünyaya geldi. İsa Allah'tan bir kelimedir ayeti bunun bir delilidir. Anası Meryem bir bakireydi. Hiçbir erkekle temas etmedi. Hiçbir erkekle evlenmedi. Hatta Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ın anlatımına göre Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e senin bir çocuğun olacak dediğinde Hazreti Meryem ne cevap verdi? Bana hiçbir erkek eli değmemişken. Bakın. bana hiçbir erkek eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir? Kur'an yine bilimsel bir tespiti ortaya koyuyor. Bir kadının çocuğunun olabilmesi için ne gerekiyor? Erkeğin, bir erkeğin ona temas etmesi gerekiyor. Buradaki temas nedir? Cinsi münasebet. Hazreti Meryem diyor ki bana bir erkek eli bile değmedi. Bırak münasebeti. Benim nasıl çocuğum olacak? Allah'tan korkarım diyor. Bu Allah'ın takdiridir. Onun demesiyle olacaktır. Allah sadece bir oğul demeyle Hazreti Meryem'i hamile bırakmıştır. Ve Hazreti Meryem'den kim dünyaya geldi? İsa Nebi dünyaya geldi. İsa İbni Meryem'e diyor Kur'an'da. Mesela bütün insanlar babasının adıyla anılıyor. Ama İsa Aleyhisselam kimle anılıyor? Ve iz gâle İsa İbni Meryem'e. Meryem oğlu İsa dedi ki, bakın annesinin adıyla anılıyor. Çünkü babası yok. Halbuki bugün İncil'lere baktığınız zaman İsa Aleyhisselam'ın soykütüğünü ortaya koymuşlardır. Babası Yusuf'tu. Onun babası şuydu. Onun babası buydu. İncil'de İsa'nın soykütüğü var. Babası olmaz diye bir şey olmaz. Mantığımıza uymuyor bu. Bir baba koyalım demişler. Yusuf'u koymuşlar. Böyle iş olur mu? Kardeşler, Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Aleyhisselam da peygamberliğini kavmine ilan ettiğinde kavmi hep kendisine çeşitli bahaneler öne sürdü. Çeşitli yaftalamalar yaptı. En çok yaptıkları yaftalamalardan bir tanesi neydi? Sihirbazsın. Büyücüsün. Çalmışsın. Günümüzdeki sapık hocalar gibi. Müşrik kafası devam ediyor. Bu kitap çalıntı diyor. İlahiyattaki profesör. Çalıntı diyor. Müşrikler de Efendimiz'e böyle söylüyordu. Sen çalmışsın diyorlardı. Bir şey daha söylüyorlardı. Yine Kur'an bize anlatıyor. Neden bize melek yollamadı? Madem Allah bizimle muhatap olmak istedi. Bir insan İslam'a inanmak istemediği zaman, İslam'ı yaşamak istemediği zaman olayı yokuşa sürer. Karşısındaki adam ne kadar doğru kelimeler söylerse söylesin, ne kadar ikna edici olursa olsun, dediği gibi yaşamak istediği zaman yokuşa sürer ve inatla gider. Müşrikler de Efendimiz Aleyhisselam'ı yokuşa sürüyorlar ve şu ayeti kerimedeki sözleri söylüyorlar. Ey Habibim sen onlara de ki eğer yeryüzünde yaşayıp huzur içinde dolaşanlar melekler olsaydı muhakkak biz onlara gökten melek bir peygamber indirirdik. Şimdi müşrikler diyor ki sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Eğer bir peygamber gönderecek olsaydı inandığımız Allah bize müşrikler Allah'a inanıyor muydu? Onlara desen ki bu gökleri kim yarattı? Müşrikler der ki Allah yarattı. Bunların problemi ne? Putları da Allah'ın yanındaki diğer ilahlar olarak addediyorlar. Diğer ilahlar olarak saygı duyuyorlar ve onlara da ibadet yapıyorlar. Allah'ın yanında başka ilahlara da ibadet yapıyorlar. Müşriklerin farkı bu. Yoksa gökleri yaratanın onlar olmadığını biliyorlar. Allah yarattı diyorlar. Olay bu. Şimdi işi yokuşa sürsünler diye Allah'ın peygamberinden gelen yeni emirleri ve yeni yasaklamaları dinlemesinler, muhatap olmasınlar diye ne diyorlar? Bize peygamber gelseydi melek olmalıydı. Allah ne diyor? Eğer yeryüzünde yaşayanlar onlar melek olsaydı ben onlara onların ırkından, onların türünden bir melek yollardım. Kanatlı bir melek yollardım. İslam'ı melekle tebliğ ettirdim. Ama yeryüzünde yaşayan insanlar insan. Onlara kendi cinslerinden bir peygamber göndermek zorundayım. Ki bahane öğretmesinler. Bahane nedir? Eğer melek gönderseydi bu sefer müşrikten ne diyecekti? Bunun şehveti yok. Kadına düşkün değil. Öfkelenmez, yemek yemez, çalışma ihtiyacı yok, uyumaz, yorulmaz. Biz insanız, bizim bütün bu ihtiyaçlarımız var. Dolayısıyla bu ibadet yapabilir ama biz yapamayız diye bahane uyduracaklardı. Bunu uydurmasınlar diye Allah Teala peygamberlerin tamamını insanlardan seçmiştir. Devrindeki cinlere de, devrindeki insanlara da peygamberler peygamberlik vazifelerini yerine getirmişlerdir. Bütün beşeri münasebetlerde aynen bizim gibidir kardeşler. Her şeyi bizim gibi yaparlar. Evlenirler, çocukları olur, hastalanırlar. Bazen cinler musallat olur, bazen büyü yaparlar, büyü musallat olur Allah izin verirse. Bazılarına izin vermez, korur. Bazen çok acıkırlar, bazen çok ağlarlar, bazen gülerler. Bazen çocukları çok erken vakitte ölür. Bazen çok ağır hastalığa tutulurlar. Tıpkı Eyüp Nebi gibi. Hiçbir insanın başından geçmeyecek hastalıklara tutulurlar. Hiçbir insanın başından geçmeyecek musibetlere düşer olurlar. 10 tane evladını, 10 erkek evladını kaybeden bir peygamber Eyüp Aleyhisselam. Yüzyıllardan beri böyle bir musibet ben işitmedim. 10 erkek evladını farklı farklı musibetlerle kaybeden bir adam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Fakat bütün bu beşeri münasebetleri her ne kadar bize benzese de onların sıfatları vardır. Peygamberlerin sıfatları vardır. Bu sıfatları bilmeyen bir Müslüman, peygamberin de kendisi gibi sıradan bir insan olduğunu düşünür ve diğer günümüzdeki sapkın hocalar gibi aşağılamaya başlar. Ya nedir o? Onun da günahları vardır, onun da kusurları, hataları vardır. O da bizim gibi bir insandır. O da bir adam, ben de bir adam demeye başlar ve küfre girer. Hayır kardeşim. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Kur'an bunu şöyle anlatıyor. De ki, ey Habibim de ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Bakın, beşerim ne demek? Sizin ihtiyaçlarınız neyse insan olarak benim de öyle bir ihtiyaçlarım var. Ayet devam ediyor. يُوحَا اِلَيَّ Ama bana vahyediliyor. Bana vahyediliyor. Aranızdan vahiy alan var mı? Yok. Son peygamber geldi. Bundan sonra kimse vahiy alamaz. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, ben de sizin gibi beşerim. Yerim, içerim, uyurum, kalkarım. Ama yuha ileyye enneme, bana vahyediliyor. İlahukum, ilahınızın ilahu vahid. Tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Yani olayı ben hakkı yakin olarak biliyorum. Size ilim ve yakin olarak anlatıyorum. Ama ben olayı hakkı yakin olarak biliyorum. Çünkü bana vahyolunuyor. Benim sizden farkım budur. Şimdi bu durumları, bu incelikleri, sıfatlarını bilmeden hareket edersek çok kolay bir şekilde aldatılırız. Günümüzdeki ilahiyattan mezun olmuş olan, yeni mezun olmuş olan talebe gibi. Peygamber kim ya? Muhammed şöyle dedi dersiniz. Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ın peygamberine Muhammed diye hitap edersiniz. Ama belediye başkanına Sayın Niyazi Bey diye hitap edersiniz. Çünkü neden? Peygamberlerin sıfatlarını bilmiyorsun. Peygamberleri anlatan ayetleri bilmiyorsun. Onu sıradan bir adam yerine koyuyorsun. Peygambere olan saygısızlık ve muhalefet, Allah'a olan muhalefet demektir. Allah'a olan muhalefet ne oluyor? Allah'a düşmanlık oluyor. Bunu bir ayetle yakınlaştırayım. Faiz konusundaki ayetlerimizi reddedenler, Allah'a ve peygamberine savaş açmış demektir. Kime savaş açmış oluyor? Bir, Allah'a, faizi haram kılan Resulullah değildir. Direkt olarak Allah Teala bu kitapta haram kılmıştır. Ama faiz konusundaki ayetleri inkar edenler, o hükümlerden kaçınmayanlar kime savaş açmış oluyor? Bir, Allah'a, iki, Resulullah'a. Daha büyük düşman bekleme. Allah'a ve Resulüne savaş açtıysan seni kimse kurtaramaz kardeşim. İşte Ebrehe'yi anlattım. Allah'a savaş açtı. Evini yıkacağım dedi, benim evim ondan daha güzel dedi. Sonucunu görüyorsunuz. Gökten simsiyah ufak ufak F-16'larla kafalarına roketler attı Allah Teala. Küçük küçük çakıl taşından roketler attı ve helak etti. Kardeşler, imanın 6 şartı vardır. Her kim bu 6 şarttan bir tanesini bile inkar ederse kafir gider. 1. Allah'a inanmak. 2. Meleklere inanmak. Bir Allah var. Sonra neyi yarattı? İlk olarak neyi yarattı? Melekleri yarattı. Sonra kitaplara inanmak. Sonra kitapları yarattı. Sonra peygamberlere inanmak. Meleklerle kitapları taşıdı. Kime taşıdı? Peygamberlere taşıdı. İmanın 4. maddesi nedir? Peygamberlere inanmaktır. Sonra kadere inanmak. Ondan sonra ölüme, öldükten sonra dirilmeye ve ahiret gününe inanmak. 6 madde. Bu 6 maddeyi yahut da içlerinden herhangi bir tanesini inkar eden ne oluyor? İman dairesinden çıkmış oluyor. Günümüzde en çok inkar edilen madde nedir? Kader maddesidir, kader. Yani Allah'ın bilgisi. Allah çok şeyi bilir ama senin 2 sene sonra kimle evleneceğini bilmez. Bunu diyen bir Müslüman ne oldu? İmanın maddelerinden bir tanesini inkar etti. Kaderi inkar etti ve dinden çıktı. Yine inkar edilen maddelerden bir tanesi nedir? Peygamberlik maddesi. Şu anda günümüzde böyle sapık hocalar da çıktı. peygamberlik maddesini inkar ediyorlar. Nasıl inkar ediyorlar? Peygamberlik de çalışarak öğrenilen bir zanaat gibidir. Çok çalışırsan, çok ibadet yaparsan, çok ihlaslı olursan sen de bir peygamber olabilirsin. Kardeş, 100 liraya 5 kavanoz bal değil bu. Kusura bakma. Çalışarak peygamber olunmaz. Seçilerek peygamber olunur. Çalışarak en çok olabileceği şey velidir, sıddıktır. Sıddıktan daha öteye bir şey olamazsın. Sıddık, yani kulluğun peygamberlikten sonraki en üstün mertebesi sıddıklıktır. Sıddık, peygamberin ayağının tozu etmez. Örnek verelim, Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ayağını tozu edebilir mi? Etmez. Vahiy almıyor çünkü. Ne kadar hayırlı ve sadık olursa olsun. Çalışmayla, gayretle, inançla, samimiyetle oraya geldi. Ama seçilmedi. Seçilen kim? Muhammed Aleyhisselam'dır. Şu halde bu seçilmişliği iyi anlamak lazım. Bu dördüncü madde olan peygamberlere imanı iyi anlamak lazım. Peygamberlere iman edeceğiz ama nasıl edeceğiz? Sıfatlarını bilerek, sıfatlarını anlayarak. Teker teker maddeleri okuyacağım. İnşallah peygamberlerin sıfatlarını iyice anlayacağız, idrak edeceğiz ki etrafımızda peygamberlik müessesesini tahfif eden, hafife alan ve insanları peygamberimize bağlılıktan soğutmaya çalışıp bu kitabı def etmek isteyen, tahrif etmek isteyen sapıklara karşı kozumuz olsun. Elimizde kuvvetimiz olsun. Allah feyzimizi, bereketimizi versin. Amin. Amin. Yedi maddesi vardır. Peygamberlerin yedi tane sıfatı vardır. Bazı kitaplarda beş diye geçer, bazılarında yedi diye geçer. Ben fazlasını aldım. Birinci madde nedir kardeşler? Sıdk. Doğrudur. Her peygamber sözüne sadıktır. Asla ve kat'a yalan söylemez. Hatta ve hatta peygamberliğinden önce dahi yalan söylemez. Dikkat buyurun Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına. Peygamber olmadan önce yalan söylediğine şahit olan bir tane adam var mı? Müşriklerin içinde. Bir tane bile adam yok. Herkes sözü çok doğru söylediği için anlaşmazlıklarda ortaya kimi çağırıyor? Kimin hakemliğini istiyor? Muhammed'i getirin buraya. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yalan söylemez. Diyorlar ve Efendimiz Aleyhisselam'ı tartışma meclisine çağırıyorlar. Bu sadece peygamberimizle alakalı bir mesele değildir. Bütün peygamberler peygamberlik vazifesi kendilerine tevdi edilmeden de yalan söylememişlerdir. Bazıları tabir olarak şu tabiri kullanır. Şu zamanda peygamber oldu. 40 yaşında peygamber oldu, 30 yaşında peygamber oldu. Bu yanlış bir tabirdir, eksik bir tabirdir. Hayır, o insanlar doğduğundan beri peygamberdir. Ancak peygamberlik vazifesi kendisine 40 yaşında verilmiştir. 30 yaşında verilmiştir yahut 25 yaşında verilmiştir. Peygamberlerin büyük çoğunluğuna 40 yaşında verilmiştir vazife. İsa Nebi'ye 30 yaşında verilmiştir. Yusuf Aleyhisselam'a 30 yaşında verilmiştir. Çoğunluğu 40 yaşında vazifeyi almıştır. Buna biiset denir. Peygamberliğini ilan ettiği ilk an. Şu ana kadar peygamber miydi o? Peygamberdi çünkü hala korunuyor, hala günah işlemiyor ve hala yalan söylemiyor. Bunu bir hadis-i şerifle teyit edeyim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam Efendimizin üstüne olsun. Adem Aleyhisselam su ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Bu bir hadis-i şeriftir. Bakın daha Efendimiz Aleyhisselam yaratılmamış. İlk insan su ile çamur arası, daha ruh üflenmemiş. Resulullah ne buyuruyor? Ben daha o zaman da peygamberdim. Ne ortaya çıkıyor bu? Seçim ezelde oldu. Allah hangi kavme, hangi peygamberi seçeceğini, o kavmin içinden kimi koruyacağını, kimi doğru sözlü yapacağını daha ezelde seçmişti. Şu halde şu tabiri unutun. Yani o 40 yaşında peygamber oldu, tabirini unutun. Şu tabiri kullanın. 40 yaşında peygamberlik vazifesi başladı. 40 yaşında peygamberlik verildi. Biiset yani ilanı 40 yaşında oldu. Bu tabir en doğru tabirdir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam peygamberliği aldıktan sonra kavmini İslam'a açıktan davet etme emri geldikten sonra kalk ve korkut. Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen kalk ve korkut. Bu emir geldikten sonra ne yaptı? Hemen bütün ahaliye dedi ki Ebu Kubeys Dağı'nın oraya gelin. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayati bir mesele söyleyeceğim. Ahali toplandı. En başta kim var? Öz be öz amcası Ebu Leheb var. Kavminin ileri gelendiği önünde toplandı. Efendimiz Aleyhisselam hafif yüksek bir yere çıktı. Ve şöyle dedi. Ey kavmim, bugüne kadar beni tanıyorsunuz. Bana emin lakabını siz taktınız. Sözüne güvenilir, yalan söylemez dediniz. Bana güvendiniz, eşyalarınızı bana emanet ettiniz. Bana güvendiniz, yalan söylemediğimi şahit oldunuz. Şimdi ben size desem ki, bakın Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk verdiği temsil. Şimdi ben size desem ki, şu dağların arkasından bir ordu gelecek ve yarın bizi kuşatacak. Mallarımızı talan edecek, kadınlarımıza el koyacak, bizi de kılıçtan geçirecek. Bana inanır mısınız, inanmaz mısınız? Oradaki herkes, Ebu Leheb de dahil şöyle dedi. Kesinlikle inanırız. Çünkü sen bugüne kadar yalan söylemedin. Ben size şimdi şunu söylüyorum. Allah birdir. Yerleri ve gökleri yaratan çok ilah yoktur. Tek bir ilah vardır. Ve o ilah kavmime beni peygamber olarak seçmiştir. Bu vazifeyi bana vermiştir. Tıpkı kardeşim Adem gibi, tıpkı kardeşim Nuh gibi, İbrahim gibi, Musa gibi, İsa gibi. Bu vazife şu anda bizdedir. Ben size bütün putları yıkmanızı ve tek olan Allah'a itaat etmenizi emrediyorum. Deyince herkes kilitlendi kaldı. Şimdi az önce bir sual sordu ve suale doğru bir cevap aldı. Sen yalan söylemezsin. İkrar ettiler mi kardeşler? Ettiler. Şimdi ikinci bir sual sordu ve bir açıklama yaptı. Ben size Allah'ın bir peygamberiyim dedi. Herkes sustu kaldı. Kim itiraz etti? En yakını itiraz etti. Herkes şüphede, herkes düşünüyor. Bakın, saniyeler geçiyor. Saniyeler geçiyor, herkes suskun. Ve insanlar düşünüyorlar. Akıllarında, izanlarında bu olayı teraziye koyuyorlar. Ya hakikaten doğru be. Bugüne kadar hiç yalan söylemedi. Ve şu anda bir şey söylüyor bize, anormal bir şey söylüyor. Düşünürken birisi, öncülerden birisi ortaya atıldı ve şöyle dedi. Ellerin kurusun ya Muhammed. Bizi bunun için mi buraya çağırdın? Seni yalancı seni. Seni düzenbaz, seni sahtekar seni. Haşa ve kella. Allah'ın laneti yalancının üstüne olsun. Amin. Amin. Bunu söyleyen kim? Amcası Ebu Leheb. Bundan dolayı bu kitapta Allah ona lanet etti. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb. Sana elleri kurusun diyen var ya, onun elleri kurusun. Ve teb kurudu da. Ölüşü nasıl oldu? En önce elleri kurudu. Kurudu cüzzamdan. Parmakların uçları döküldü, sonra parmaklar döküldü, sonra eli döküldü, kulakları döküldü, burnu döküldü. Bir zombi gibi oldu, zombi gibi. Zombi filmlerini seyrediyorsunuz. Her tarafı dökülmüş böyle. Ebu Leheb zombi gibi öldü. İlk zombi Ebu Leheb diyebilirim. İlk zombi. Neden böyle oldu? Allah'ın peygamberine beddua edilir mi? Ve ne yaptı? Yerden bir avuç toprak aldı, Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne attı. Resulullah'ın yüzüne attı, ondan sonra bu kelimeyi söyledi. Ve o düşüncedeki insanlar amcası bile böyle söylüyorsa tamam ya inanmayız dediler. Ve birçok insanın orada hidayetine engel olan kişi kim oldu? Ebu Leheb oldu. Halbuki peygamberler sadıktır. Peygamberler doğrucudur. Cinler musallat olmuş dediler. Sana cinler musallat olmuş dediler. Allah'ın peygamberine cin musallat olur mu? Büyü yapıldı, tesir etti ama Allah hemen peşinden ne yaptı? İki tane sure gönderdi. Bu sureleri oku. Sana Yahudilerin yaptığı büyüyü ben kaldıracağım. Niye Allah hemen kaldırmadı da iki tane sureyi, Muavzeteyn surelerini gönderdi? Yani yine sebebi araya koydu Allah. Felak ve Nas surelerini gönderdi. Bunları oku dedi. Resulullah Aleyhisselam bunları okumaya devam edince üzerindeki büyü kaldırıldı. Resulullah'a cin iftirası yaptılar. Cin iftirası. Rahmetli Timurtaş hocamıza bir kadın geliyor. Diyor ki hocam, kızımı cinler çarptı. Şu kızıma biraz Kur'an oku, dua oku. Hocamız da şöyle diyor. Yahu kadın diyor, ben vaizim. Bu okuma işlerini başka hocalara git. Duası tesirli olan vardır, onlar yaparlar. Ben vaizim. Bu işlerle uğraşamam dedi. Kadın ısrar etti. Yahu bir dua oku Allah için. Kızım kurtulsun, cinler rahat bırakmıyor, çok sıkıntıda dedi. Hocamız sormaya başladı. Dedi ki senin kızın abdestli gezer miydi? Kadın dedi ki gezmezdi. Senin kızın Kur'an okur muydu? Kadın dedi ki okumaz. Senin kızın namaz kılar mı? Kadın dedi ki kılmaz. Hoca dedi ki be kadın, senin kızına cinler çarpmayacak da ben mi çarpacağım? Zikir yok, namaz yok, Kur'an yok, abdest yok. Bu adam kapıları açık yatan bir adam gibidir. Hepiniz buradaki herkes akşam yatmadan önce kapılarınızı kilitliyorsunuz. Dışarıdan hayvan ve hırsız girmesin diye. Namaz kılmayan bir adam, Kur'an okumayan, zikir yapmayan ve abdestli gezmeyen, abdestli bulunmayan bir adam geceleyin yatarken şunu diyen adam gibidir. Kapıları açık bırak oğlum, fantezi olsun. Şeytanların ve cinlerin açık hedefidir. O adama çok kolay musallat olurlar. Ve o adamdan yahut o kadından şu sözleri duymaya başlarsınız. Psikolojim çok bozuldu. Çok kötü rüyalar görüyorum. Huzurum yok. Hayattan lezzet almıyorum. Musallat olmuş. Cin tokadı basmış. Senin buna tokat vurman lazım Müslüman. Tokadı nasıl vuracaksın? Resulullah'ın vurduğu gibi. Sahabelerin vurduğu gibi. Kur'an'ın sana vurmanı söylediği gibi. Kur'an sana silah vermiş. Sen diyorsun ki benim ihtiyacım yok. Gidiyorsun psikoloğa, para veriyorsun. Şu halde kardeşler, peygamberliğin ilk maddesi nedir? Sıfatlarından ilki sıdk, doğruluk. Allah'ın peygamberi doğruyu söyler, asla yalan söylemez. İkinci madde nedir? Emanet, güvenilir olmak. Bir peygambere emanete hıyanet etmek yakışmaz. Ayet-i kerimesi peygamberlerin emanet vasfını ve sıfatını ortaya koyar. Efendimiz Aleyhisselam emin bir peygamber olduğu için az evvel beyan ettiğim gibi bütün müşrikler bile peygamberliğini ilan ettikten sonra bile dikkat buyurun bakın. Hatırlayın olayı. Hazreti Ali radıyallahu anh daha çocuk 12-13 yaşında. Resulullah Aleyhisselam 42-43. İmam Ali ile arasında kaç yaş var? 30 yaş fark var. Hicret edecek Medine'ye. İmam Ali'ye diyor ki benim yatağıma yatacaksın. Şu da benim hırkam, üstünü örteceksin. Ama bu müşrikler bana inanmasalar bile bana emanetlerini veriyorlardı. Önemli eşyalarını bana veriyorlardı. Neden? Çünkü emanet sahibi. Asla ve kat'a biliyorlar ki emanete bu insan hıyanet etmez. Dolayısıyla Allah'ın peygamberine herhangi bir şey emanet edildiği zaman asla ve kat'a bir hıyanet söz konusu olamaz. Sıfatlarından ikincisi budur. Üçüncü sıfat nedir kardeşler? İsmet. Bu sıfat çok önemlidir. Birçoğunun ayağı bu sıfattan kayıyor. Peygamber de günah işlerdi. Peygamberin de küçük ya da büyük günahlar olmuştur diyen sapık hocaları şu anda işitiyorum. Ve şu anda internet üzerinden izleyebiliyorum. Artık deşifre etmek çok kolay. Hemen internetten bir link atıyorlar bize. Görüyorum orada. Onlar da günah işler. Korunmuşluğu falan yoktur. Halbuki sıfatlarından bir tanesi nedir? İsmettir. Allah'ın peygamberleri korunmuştur. Sakındırılmıştır. Hatta peygamberliğinden önce dahi korunmuştur. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam daha küçük bir çocukken bir olayını anlatır peygamber olduktan sonra. Ben çocukken iki defa bizim beldemize panayır geldi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Panayır. Kadınların, erkeklerin beraber eğlendiği şimdiki sirk gibi. Gösteriler yapılan bir yer. Ben de koyunları güdüyordum. Yanımdaki çoban arkadaşıma dedim ki, sen benim koyunlarıma bak, ben beldemize panayır gelmiş, gideceğim orada biraz izleyeceğim, ne yapıyor bu insanlar? Merak ettim. Gittim, panayır yapılan yere yaklaştığım anda bana aniden bu uyku çöktü. Çimlerin üstüne uzandım ve uyudum. Uyandığımda sabah olmuştu ve panayır kalkmıştı. Birkaç yıl sonra aynı olay bir kere daha oluyor. Bakın nasıl koruyor Allah Teala peygamberini. Oyun oynamaktan, kadınlarla erkeklerin aynı yerde eğlendiği bir yere girmekten daha peygamber olmadan önce, vazifeyi vermeden önce bile koruyor. Peygamber olduktan sonra korumayacak mı? Ama şu anda insanlar bunu istismar ediyor. Mesela Hristiyanların yazdıkları, Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı yazdıkları yeni kitaplarda ne var? Peygamber dediğiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce putlarına tapardı. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam'ın putlara taptığını söylüyorlar kitaplarında. Ve o putlara kurban adardı ve o putlara secde ederdi. Allah'ın peygamberi puta tapmış mıdır? İbrahim Nebi'den örnek vereyim. Hiçbir peygamber vazifeyi almadan önce puta tapmamıştır. Asla, Allah onları korumuştur, sakındırmıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi bile puta tapmadı. Peygamberimiz mi tapacak? Babası puta tapmadı. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatına bağlı. Muvahhidlerden. Ne Abdülmuttalip ne de babası Abdullah puta tapmamıştır. Resulullah Aleyhisselam da İbrahim Nebi'nin dinine tabi olduğu için muvahhittir, hanif Müslümandır, puta tapmamıştır. Ama kafirler sırf Efendimiz Aleyhisselam'ı aşağılamak için böyle yalanları kitaplarında koyuyorlar ve uyduruyorlar. Bir uydurdukları mesele daha nedir? Bir gün Efendimiz Aleyhisselam bir ağaca demiş ki, ey ağaç gel. Ağaç da gelmemiş. Sonra Peygamberimiz de şöyle demiş, ağaç bize gelmiyorsa biz ona gideriz. Bunlar Hristiyanların kitaplarında, İslam'ı kötüleyen, mucize yoktur diyen, o bir peygamber değildir diyen kitaplarda. Bizim içerideki Fransız hocalar da, içerideki ehli sünnet olmayan bidat ehli hocalar da bu buralardan kaynak alıyorlar ve geliyorlar Müslümanlara bu olayı anlatıyorlar. Peygamberin mucizesi yoktur diyorlar. Halbuki bu olay Ebu Rükhane denen pehlivanla Efendimiz Aleyhisselam arasında yaşanan bir olaydır. Pehlivan geldi. Müşriklerin en azılı pehlivanı. Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki, sana iman edeceğim, bir şartım var. Bir mucize görmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, ne mucizesi görmek istiyorsun? Beni yenersen, şu ana kadar yaptığım hiçbir güreşte yenilmedim. Beni yenersen, sen de güreşi iyi biliyormuşsun. Resulullah Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi, yaptığı hiçbir güreşi kaybetmedi. Halbuki çok iri yarı bir insan değil, çok kuvvetli bir insan değil. Ama Allah Teala peygamberleri fiziki olan bütün eksikliklerden korumuştur. Mesela kör bir peygamber yoktur. İşitmeyen bir peygamber yoktur. Dili dönmeyen, sağır bir peygamber yoktur. Bacağı çalışmayan yahut da cinsel haz almayan, şehvetten kesilmiş bir peygamber olmaz. Allah bedeni kusurlardan da onları korumuştur. Bu seçilmişliğin verdiği bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği bir özellik ne? Hangi insanın yanına gitse, boyu uzun olsa bile Allah Resulü Aleyhisselam ondan birkaç santim daha uzun görünüyor. Halbuki orta boylu bir insanlar bizim peygamberimiz. Ama Allah'ın verdiği bir özellik boyunu hiçbir insandan aşağı tutmuyor. Bir anda daha yükseliyor. Başka bir özelliği ne? Resulullah Aleyhisselam'ın gölgesi yok. Bütün insanların gölgesi var ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gölgesi yok. Şimdi kuvvetli bir pehlivan. O güne kadar kimse sırtını yere getirememiş. Rükhanenin de sırtı kimse yere getirememiş. Beni yenersen benim için en büyük mucize budur diyor. Resulullah Aleyhisselam 3 defa o pehlivanın sırtını yere getiriyor. Adam çarpılmışa dönüyor. Diyor ki sen bir büyücüsün. Bugüne kadar kimse beni yenemedi. Sen bir büyücü olduğun için beni yendin diyor ve iman etmiyor. Ama yıllar sonra bir yerde karşılaşıyorlar ve yine bir mucize istiyor Efendimiz Aleyhisselam'dan. O zaman Allah Resulü Aleyhisselam ne mucizesi istiyorsun dediğinde Rükhane ne diyor? Şu ağacı bana doğru getirirsen sana iman ederim. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ey ağaç gel. Ve ağaç yeri yara yara Rükhane'nin yanına kadar geliyor. Ve Rükhane oradan kaçıyor. Daha sonra iman ediyor. O anda çok büyük korku içinde kaçıyor ve daha sonra iman ediyor. Ağacın gelme olayı mütevatir bir hadistir. Sahih değil, mütevatir. Sahih mütevatirin altındadır. Mütevatir ne demektir? Kalabalıkların gördüğü olaya mütevatir denir. Mütevatir hadisi inkar ne demektir? Bunu inkar gibidir. Herhangi bir ayeti inkarla mütevatir hadisi inkar aynıdır. Çünkü mütevatir hadisi inkar etmiş olan kimi inkar etmiş oluyor? Yüzlerce sahabeye aynı anda yalancı demiş oluyor. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman bunların hepsi yalancı. Ağacın yürüdüğünü söylüyorlar ya. Böyle şey olur mu ya? Mütevatir bir hadis daha söyleyeyim. Ayın ikiye bölünmesi. Bunu inkar etmek de tıpkı Kur'an'ı inkar etmek gibidir. Zaten Kamer suresinin başında ay mucizesi anlatılmıştır. Şu halde kardeşler, peygamberler vazifeyi almadan önce de muhafaza edilmiş korumuşlardır. İsmet sıfatı onların günah işlemeyeceklerini gösterir. Dördüncü madde nedir? Sıdk, emanet, ismet, fetanet. zeki, peygamberlerin zekası normal insanların zekası gibi değildir. Allah Teala daha ince düşünme, daha derin bir kavrayış ve ikna etme kabiliyeti vermiştir. Peygamberler sıradan bir hatip gibi değildir. Sıradan bir hatip bildiğini dümdüz okur. Hatiplerin birçoğu karşı taraftaki insanın anlayış kapasitesini idrak edemeden konuşur. Ama peygamberler önce karşıdaki adamın zeka seviyesini ölçer, ondan sonra anlayabileceği seviyede konuşmaya başlar. Buna fetanet denir. Fetanetteki en önemli ölçüleri bize veren iki tane peygamberden örnekler vereyim. Bir tanesi kim? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam zekiliği Kur'an'da anlatılır. Nasıl anlatılıyor? Kavmi için özel bir bayram günü. Bütün kavmi bayram kutlamaya o beldeyi terk ediyorlar, Mekke'yi terk ediyorlar ve bayramı kutlamaya gidiyorlar. Kim kalıyor Mekke'de putların yanında? Ben diyor, siz gidin, ben burada putların yanında nöbet beklerim. Çok kutsal tanrılar olduğu için devamlı başlarında nöbetçiler var. O bayram gününde de İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben bekleyeceğim. Siz hiç merak etmeyin diyor, ben onları korurum. Bunlar nasıl ilah? Korunmaya ihtiyacı olan ilahlar. Bütün insanlar bir gidiyorlar bayrama, eğleniyorlar, ediyorlar, bir dönüyorlar. İbrahim Aleyhisselam topuzu almış eline. Bütün putları teker teker kırmış. Topuzu da gitmiş en büyük putun, onların en güçlü bildiği putun boynuna asıyor. Şimdi zekaya bakın. Kavmin ileri gelenleri ve İbrahim Nebi'nin babası diyor ki Azer, sen diyor nasıl böyle bir şey yaparsın, niye bu putları kırdın diyor. İbrahim Nebi diyor ki ben kırmadım. Sizin bu en büyük ilahınız bunlara kırmış, kızmış. Ben dışarıda dururken hepsini teker teker kırmış. Bakın topuzda boynunda duruyor diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Bunlar hareket eden şeyler değil. Bunlar birbirine dokunmaz, birbirine temas edemezler diyor. Bunlar kendilerini bile koruyamazlar diyor. İşte görüyorsun diyor. Kendi ağzıyla, Azer'in kendi ağzıyla onların hiçbir işe yaramayacağını, kendilerini bile savunamayacak aciz varlıklar, yapılan maddeler olduklarını söylettiriyor, ikrar ettiriyor. İşte buna fetanet denir. Peygamber zekası. Bir örnekle daha yakınlaştırayım bunu. Nemrut, ben ilahım, ben İbrahim, senin ilahından daha hayırlı bir ilahım derken İbrahim Aleyhisselam'a, günümüzde bir adam bize bunu desene deriz. İlmin yoksa direkt yumruğu geçirirsin tabii. Ben ilahım diyen bir adamın suratına yumruğu geçirirsin. Nemrut gibi, Firavun gibi adamlar direkt olarak peygamberlerin yüzüne ben ilahım diyordu. Müslüman, düşün, sen bu davayı, bu İslam davasını asla bir peygamber kadar savunamazsın. O peygamberin yüzüne diyor ki senin konuştuğunu söylediğin ilah kim ya? Bu dünyada benden başka bir ilah yok. Hadi sabret. Hadi bu adamı ciddiye al, dikkate al ve konuş, ikna etmeye çalış. İbrahim Nebi şöyle dedi, madem ilah olduğunu söylüyorsun, benim Allah'ım güneşi her gün bu taraftan doğuruyor, bu taraftan batırıyor. Sen ilah olduğunu iddia ediyorsun. O zaman bir gün, yarın sabahleyin güneşi bu taraftan doğur, bu taraftan batır da görelim. Fetanet, zeka, çıt yok. Nemrut'ta çıt yok. Başka bir şey söyle diyor. Başka bir şey söyle çünkü buraya gidecek yer yok. Bu sefer İbrahim Nebi diyor ki, benim Allah'ım yaşatandır, öldürendir. Ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkartır. Nemrut diyor ki iki tane adam getirin bana. Adamlardan bir tanesini öldürüyor, bir tanesini tam öldürecekken diyor ki dur vazgeçtim. Bak diyor bunu öldürdüm, bunu da yaşattım. İşte ben de ilahım diyor. Böyle söylüyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? E peki öldürdüğünü dirilt de görelim. Benim Allah'ım diyor ki öldükten sonra sizi dirilteceğim. Hadi dirilt de görelim. Nemrut yine çaka kalıyor. Yine çaktın Nemrut. Yine çaktın. Buna fetanet denir kardeşler. Zeka denir. Efendimiz Aleyhisselam'dan bir örnekle bu meseleyi kapatalım. Resulullah Aleyhisselam 25 yaşlarındayken yine bir konuda hakemlik yapması isteniyor. Neydi o konu? Hacer-ül Esved taşını Kabe'nin köşesine kim koyacak? Allah izin verirse aranızdan birçoğu Kabe'ye gideceksiniz ve orada cennete ait olan bir parçayı göreceksiniz. Bir taş. Hacer-ül Esved. Bu taş, taşa yakınlaştığınız zaman, taştaki kokuyu aldığınız zaman yahut da taşa elinizle temas ettiğiniz zaman dünyaya ait bir şey olmadığını idrak edeceksiniz. O başka bir şey. Gidenler, görenler, o kokuyu teneffüs edenler bilirler. Ben iki defa şahit oldum elhamdülillah. Şimdi kardeşler, Arap kabileleri içinde 10 tane kabile var. Ve hepsi diyor ki ben en şerefliyim, bu taşı Kabe'nin köşesine ben koyacağım. Taş yıllar sonra bulunuyor. Kayıp. O yangından ve depremden sonra taş kaybolmuş. Yıllar sonra bulunduktan sonra diyorlar ki hangi kavim koyacak? Hangi kabile koyacak? Muhammed'i çağırın buraya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir hayvan derisini ortaya koyalım. Taşı da onun üstüne koyalım. 10 kavmin ileri gelenleri hayvan derisinin köşesinden tutsunlar. Taşı da ben üstten tutacağım. Kabe'nin köşesine koyacağız. Şu zekaya bakın. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam yapmış olduğu çok ince bir zekayla, bir akıl kıvraklığıyla müşriklerin elini değdirtmedi. Ve Hacer-ül Esved'i Kabe'nin köşesine kim koymuş oldu? Muhammed Aleyhisselam koymuş oldu. Onlar neyi tuttu? Onlar hayvan derisini tuttu. Taşı kim tuttu? Taşı tutmaya en layık olan insan tuttu. Benim efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna efendiler fetanet denir. Dördüncü madde budur. Beşinci madde nedir? Tebliğ. Tebliğ. Allah'ın peygamberleri bu özellikle, bu sıfatla Allah'tan kendilerine indirilmiş olan, verilmiş olan emir neyse eksiltmeden ya da arttırmadan birebir vahiy olarak tebliğ etmek zorundadırlar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu Kur'an'ın içine koyulmuş olan ayetlerden hiçbir tanesine hiçbir ekleme yahu çıkartma yapma yetkisi yoktur. Yapamaz. Ne gelmişse birebir noktası virgülüne kadar nakletmek zorundadır. Buna tebliğ denir. Ama diğer vazifeleri de vardır. Diğer vazifesi ne? Beyan. Üç, temizlemek. Tezkiye etmek. Bir peygamberin kavmi isminde üç tane vazifesi vardır. Bir, Allah'ın verdiğini birebir tebliğ etmek. Bu Kur'an'dır. İki, o Kur'an'ı, o kitabı açıklamak. Beyan, yani hadisler, sünnet. Üç, tezkiye etmek. O ümmeti temizlemek. Temizlemek ne demek? Temizlemek, onlara tövbe etmesini öğretmek demektir. Onlara ahlaklı yaşamasını öğretmek demektir. Onların haramdan sakınma edeplerini, yollarını öğretmek demektir. Buna tezkiye etmek denir. Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve diğer bütün peygamberlere bu üç vazifeyi vermiştir. Bakın Allah Teala tebliğ nasıl anlatıyor. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Bu hükmü yerine getirmediğin zaman vazifeyi yapmamış olursun diyor Allah Teala. Ve vazifeyi yapmadığı zaman Allah seni sever mi? Allah sana rahmet eder mi? Etmez. Şu halde Allah Resulü Aleyhisselam birebir bir şekilde bu vahyi bize tebliğ etti mi etmedi mi? Bir kere imanını kontrol edeceksin. Ve şunu diyeceksin. Allah Resulü Aleyhisselam eksiksiz ve noksansız bir şekilde bu vahyi bize tebliğ etmiştir. Şia ne der? Şia. Sapık, 72 sapık fırkadan bir tanesi kimdir? Şia'dır. Yahudi dönmesi İbn-i Sebe'nin kurduğu bir akım. Sözüm ona taraftar. Taraftar. Ne taraftarı? Güya Hazreti Ali taraftarı. Şia'nın akaid metnine ne geçer? Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kendisine indirdiği vahyi birebir olarak nakletmemiştir. Eksiltme yapmıştır. Neyi eksiltmiş? Hazreti Ali'nin hilafetiyle alakalı olan, Hazreti Ali'yi metheden ayetleri gizlemiştir. Dolayısıyla Allah'ın kendisine verdiği peygamberlik vazifesini layıkıyla yerine getirmemiştir. Bu sapık mezhebin tabilerinin Efendimiz Aleyhisselam'a attığı açık bir iftiradır. Allah bu sapkınlara hidayet versin. Amin. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü peygamberlerin sıfatlarını bilmiyorlar. Bunlara iman etmemişler. Sorsan onlara imanın şartlarını say diye Allah'ın peygamberlerine iman der. İman ediyorsun ama nasıl iman ediyorsun? Kardeşler, iman etmek vardır. Doğru iman etmek vardır. Eğer doğru bir şekilde iman etmiyorsan sapıtırsın. İşte Şia, işte Mutezile, işte Vehhabi Selefiye. Saptılar. Neden? Doğru iman etmediler. Altıncı madde nedir? Hızlı geçiyorum. Adalet. Peygamberler adildirler. Karşılarına gelen mevzuda, davada gelen kişilerden bir tanesi Müslüman olsa, bir tanesi ateşe tapan olsa. Onlar için hiç fark etmez. hakim olarak kendisini seçmişse o gelen kişi peygamber, sen bir peygambersin. Biz senin adil olduğun için sana geldik. Aramızdaki davada hüküm ver. Karşı taraftaki adamların hangi dine mensup olduğu o peygamberi ilgilendirmez. Adaletle hükmetmek zorundadır. Bir olay naklediğim sünnetten. Bir münafık ile bir Yahudi Efendimiz Aleyhisselam'a gelir. Münafık der ki bu konuyu son peygambere götürelim. O ne derse kabulümüzdür. Yahudi der ki tamam, kabul. Gelirler ve münafık şöyle der. Bunun bahçesi şurada, benim bahçem burada. Bunun hayvanları benim hayvanlarıma, benim bahçeme girmiş, ekinlerim yemiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Benim hayvanlar daha sonra onun ekinlere girmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu davada kim haklıdır ey Allah'ın Resulü? Dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a metiyeler düzmeye başladı. Ey son peygamber, ey yalan söylemesi ihtimali olmayan insan. Münafık ya. Münafık ne demektir? Müslümanların yanına gittiği zaman Müslüman gibi görünen, kendi inanışındaki insanların yanına gittiği zaman onlar gibi görünen ve yaşayan demektir. Sırf menfaati olduğu için Efendimiz Aleyhisselam'a boyuna yüceltmeye başlıyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu davada Yahudi'ye haklıdır, sen haksızsın. Yahudi'ye şu kadar borcum vardır. Güya o münafık iman etti. Güya Müslüman olduğunu iddia ediyor, Mescid'e geliyor. Münafık ne dedi Yahudi'ye? Bu dedi, ben bu işe razı değilim. Gerçek bir Müslüman olsa Resulullah'ın bu budur dediği bir şeye itiraz eder mi? O bitmiştir. Tereddüt olamaz. Çünkü karşında vahiy alan bir peygamber var. Yanlış söylese bile Allah onu hemen düzeltir. Bedir Savaşı'nda yanlış bir hüküm vermedi mi? Bu esirleri öldürelim mi yoksa fidye karşılığı salım verelim? İstişare yaptı Resulullah Aleyhisselam sahabeyle. Resulullah ve Ebu Bekir Sıddık ne dedi? Bu esirleri fidye karşılığı salıverelim. Hazreti Ömer ne buyurdu? Hayır dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz bunları fidye karşılığı salarsak bunlar yarın öbür gün gidecek. Yine parayla adam tutacaklar, yine bize karşı savaşacaklar. Biz böyle karar verdik dedi. Ebu Bekir de böyle düşünüyor dedi. İstişare yaptılar. Konu hakkında bir vahiy gelse istişare yapılır mı? Yapılmaz. Vahiy yok. Vahiy olmadığı zaman ne olur? İçtihada girer. Resulullah içtihad eder ve peşinden istişare yapar. İstişarede ne karar verdiler? Fidye karşılığı biz bu esirleri salalım. Ama birkaç saat sonra vahiy geldi. Ve Allah kimi haklı çıkarttı? Hazreti Ömer'i haklı çıkarttı. Ertesi sabah bir gittim diyor Resulullah'ın çadırına sallallahu aleyhi ve sellem. Bir baktım Ebu Bekir ve Efendimiz Aleyhisselam ağlıyor. Dedim ki niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Zafer bizimdir. Allah bizi ikaz etti. Vahiy geldi. Cebrail kardeşim bana vahiy getirdi. Biz yanlış karar verdik. Senin kararın doğru çıktı ya Ömer. Bizim onları idam etmemiz lazım gelirdi. Dedi Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiği bir hüküm. Eğer vahiy ile düzeltilmişse, bir yanlış hüküm verirse hemen peşinden Allah onu vahiy ile düzeltir. Vahiy ile düzeltmezse zaten o doğru bir hükümdür. Şimdi bu Müslüman olduğunu söyleyen münafık ne diyor? Ben bundan razı değilim. Kime gidelim? Adaletinden şüphe olmayan Ömer'e gidelim. Püf, ayvayı yedim. Gidebileceği en tehlikeli adam. Bari merhametli bir adama gitseydin Ebu Bekir'e yahut da İmam Ali'ye gitseydin. Allah o ikisinden razı olsun. Kime gidiyor? Hazreti Ömer'e gidiyor. Ya Ömer, şimdi Yahudi diyor ki sen konuş Ömer'le. Ben konuşmayayım diyor. Çünkü ben senin peygamberinin vermiş olduğu hükme zaten razıyım. Ben burada haklıyım. Ömer'e gittiğim zaman sen konuş, davayı açıkla diyor. Tamam diyor, sen merak etme, ben açıklarım. Hazreti Ömer'e bir gidiyorlar, diyorlar ki ya Ömer, biz şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyoruz. Senin de adalette ne kadar mahir olduğunu, verdiğin hükümlerin ne kadar keskin olduğunu bildiğimiz için konuyu sana da bir danışalım dedik. Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah Aleyhisselam'a siz gittiniz mi? Gittik. Konuyu ona danıştınız mı? Danıştık. Hüküm verdi mi? Verdi. Siz ne yaptınız? Sana da geldik. Biz o hükümden razı olmadık. Sana da geldik. Diyor. Hazreti Ömer diyor, bir dakika ben şimdi hüküm vereceğim diyor. İçeriye gidiyor, kılıcını alıyor. O çok söylediği kelime vardı ya, dur şunun kafasını keseyim ya Allah Resulü. İşte burada kesiyor. Geliyor ve o münafığa şöyle diyor. Resulullah'ın hükmüne razı olmayanın hükmü işte budur. Kellesini vuruyor. Olayı bize kim naklediyor biliyor musunuz? O Yahudi naklediyor. Ve o Yahudi Müslüman oluyor. bu olaydan sonra. Kardeşler, bu peygamberlerin altıncı sıfatıdır. Adalet. Karşısındaki adamın ne olduğuna bakmaz. Dava nedir? Adalet nedir? O buna bakar ve hükmünü buna göre verir. Son madde nedir? Emnül azl. Hiçbir peygamber peygamberlik vazifesini aldıktan sonra peygamberlikten azledilmez. Ne yaparsa yapsın. Ne hata, yani fıkhi deyimle ne zelle işlerse işlesin. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın zellesi. Allah Yunus Nebi'ye ne dedi? Allah'ın selamı o peygamberin üstüne olsun. 40 gün daha Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki 40 gün daha kavmine İslam'ı tebliğ et. İnanmazlarsa terk edebilirsin. Allah orayı helak edecek. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Allah 40 gün demesine rağmen 37. günde korktu. Dur benim başıma da bir şey gelmesin diye 37. günde kavmini terk etti. Allah seni boşa çıkartır mı mübarek ya? Bu bir zelledir. Yapılacak daha iyi olanı yapmamak demektir. Zayıf olanı yapmak demektir. Peygamber günah işledi dememek lazımdır. Bu ehli sünnetin akaid maddelerindendir. Ehli sünnetin en hassas olduğu noktaları bir, sahabelere karşı kuracağımız cümlelerde çok hassasız. Çok hassas. İncitici, kırıcı, aşağılayıcı hiçbir sahabe hakkında, yani Resulullah'ı görmüş ve onun meclisinde bulunmuş kimse hakkında konuşamayız. İki, peygamberlere karşı çok titiziz. Asla tahfif edici, hakaret edici, aşağılayıcı tek kelime, tek imada bulunamayız. Sapık fırkalardan farklarımızın en önemli iki belirgin fark bunlardır. Bunlara dikkat edin kardeşler. Yunus Aleyhisselam böyle bir hata yapmasına rağmen ve gemiden atılma kurası kendisine 3 defa çıkmış olmasına rağmen, gemiden denize atılmış olmasına rağmen, balığın karnında 6 ay kadarlık bir süre yaşamış olmasına rağmen ve karaya çıkartılmış olmasına rağmen peygamberlikten azledildi mi? Hayır. Allah onu öyle bir yüceltti ki kavmine bir döndü, bir baktı 100.000 kişilik kavmi Allah'ın tek bir ilah olduğuna iman ettik. Ey Yunus, senin peygamberimiz olduğuna iman ettik dedi. Bunu bir gördü Yunus Aleyhisselam. Ağlasın mı, gülsün mü, sevinsin mi? Şaşırdı. Duygular iç içe girdi. Çünkü inanmadılar, Yunus Aleyhisselam'ı aşağıladılar. Fakat daha sonra Yunus peygamberin söylediği birkaç tane madde daha gerçekleşince idrak ettiler, anladılar ki bu insan doğru söylüyor. Helak edilmelerine 2-3 gün kala tövbe ettiler ve dediler ki Yunus'un Allah'ına secde ediyoruz. Bütün putlarımızı kırıyoruz. Bütün putları kırdılar. Çocuklarıyla ve kadınlarıyla beraber tövbeye çıktılar. Tövbe ettiler. Allah da tövbelerini kabul etti. Bu kitapta bahsedilen bütün kavimler helak edilmiştir. Bir tek kavim hariç. Hangisi o? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. O kavim tövbe etti. 100.000 kişilik kavim kurtuldu. Kardeşler, son madde de budur. Emnül azildir. Peygamberlik vazifesi verildikten sonra ne yaparsa yapsın. Bize ne kadar anormal gibi görünen meseleyi yerine getirirse getirsin, peygamberlikten azledilmez. İşte bu 7 madde peygamberlerin sıfatlarıdır kardeşler. Bu maddeleri iyi anlayın, idrak edin. Etrafınızda Allah'ın peygamberleri alay eden, mucizelerini kabul etmeyen, onları aşağılayan her kim varsa susturun. Susturacak gücünüz yoksa susturanların yazılarını ve videolarını gönderin. Bunu da yapamıyorsanız onları terk edin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki bir beldede bir kötülük gördüğünüz zaman ya onu düzeltin ya da orayı terk edin. Gücümüz yetiyorsa düzeltmeye çalışacağız. Bir, dil ile. İki, el ile. Gücümüz yetmiyorsa kalbimizle buğz edeceğiz ve orayı terk edeceğiz. En imanın en zayıf noktasını da başka bir hadiste anlatıyor. Terk etme imkanın da yoksa, orayı o anda terk etme imkanın da yoksa en azından kalbinde buğz et, yüzünü ekşit. Harama karşı en azından yüzünü ekşit. Allah Teala peygamberlerin özelliklerini anlayan, idrak eden kullardan etsin. Amin. O peygamberleri mahşer günü bize şefaat çıkılsın. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın livai hamd sancağında bizi buluştursun. Amin. Ona sarılmayı, ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Ya eyyühennebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra. Bu ayette bitirelim. Ey Allah'ın peygamberi, biz seni gönderdik. İnna enzelnâke, biz seni gönderdik. Şahiden, bir şahit olarak gönderdik. Ve mübeşşiren, bir müjdeci olarak gönderdik. Ve nezîra, bir korkutucu olarak gönderdik. Bu da peygamberlerin üzerimizdeki yapmış olduğu üç fiili söyleyen bir ayet-i kerimedir. Resulullah ümmetine şahit olmuştur, müjdeleri vermiştir, korkutmalarını da yapmıştır. Vazifesini layıkıyla yerine getirmiş midir kardeşler? Vallahi billahi bizim peygamberimiz vazifesini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Biz şahidiz Allah'ım. Bir haber okuyayım hem kapatalım. Ölülerle selfie akımı başladı. Kardeşler biliyorsunuz ben birçok sohbetimde bu selfie olayına değindim. Haz etmeyen bir adamım bu olaydan. Gösterişi çok pohpohlayan, insanların kalbine riya duygusunu fazlaca enjekte eden bir durumdur bu. Bir uygulama. Selfie. Telefonlarında selfie olanların riya olayı çok artıyor. Bu tespitimi unutmayın. Ve selfie kullanan insanların hallerine, tavırlarına bakın. Gittikçe riyaya doğru, insanların beğenmelerine doğru yaşayan bir insan haline geliyorlar. Şimdi bir akım başlamış dünyada. Bu akımı okuyalım. Rus bir paylaşım sitesinde başlayan moda, internette paylaşım rekorları kırmaya başladı. Anormal bir şey yaptığın zaman paylaşım rekorları kırarsın. Bilinmek istiyor musun? Kur'an'a küfret, hadise küfret, peygambere küfret, sahabeye küfret, zemzeme küfret, Kabe'ye küfret. Bütün dünya seni tanır. Salman Rushdie. Kur'an için dedi ki şeytanın ayetleridir. Bütün dünya Salman Rushdie'yi lanetle anıyor. Bütün dünyadaki Müslümanlar onu tanıyor. Ama lanetle tanıyor. Yalanladı peygamberimizi ve getirdiği kitabı. Şimdi Rusya'nın Facebook'u olan VK adlı sosyal paylaşım sitesinde son moda kullanıcıların ölülerle çekilmiş selfie'leri paylaşmaları. En son moda buymuş. Birisi öldüğü zaman Rusların yanında hemen onun yanına geçiyorlar. Bir sırıtıyor şöyle. Tak. Babaannem ve ben. Tak çekiyor. Dişleri dökülmüş ninem ve ben. Tak çekiyor. 95'lik dedem ve ben. Tak çekiyor. Ve şeye veriyor. Siteye veriyor. Hatta söz konusu akıma teşvik etmek için Ölülerle Selfie isimli bir internet topluluğu da kurulmuş durumda. Site açmışlar ve bir topluluk kurmuşlar. Adamların hayat gayesi bu. Bizim nasıl hayat gayemiz İslam'ı dünyaya yaymak? En başta ülkemizdeki İslam'a karşı olan bu nimetten mahrum olan insanlara bu dini öğretmek, bildirmek ve insanları ateşten kurtarmak. Bizim nasıl hayat gayemiz insanların hidayetine vesile olmak? Bu adamların gayesi de bu. Ölülerle selfie akımı. Bomboş bir hayat. Rus paylaşım sitesinde yaygın. Ölülerle selfie topluluğunun sosyal paylaşım sitesi VK'deki üyelerinin hesaplarında sayısız cesetlerle bazen tabutta, bazen yeni ölmüş biriyle fotoğrafı bulunuyor. Bazen tabuta giriyorlar. Bazen tabutun kapağını açıyorlar. Biliyorsunuz bunlar ölülerinde Hristiyanlarda bir adet vardır. En son kalite cilalı tabutların içine koyarlar. Kiliseye götürürler takım elbiseler ve makyaj halinde. Makyaj yapıyorlar. Saçlarını boyuyorlar, yıkıyorlar. Yüzüne pudralar, makyajlar sürüyorlar. Takım elbiseyle ölüyü tabutun içine koyuyorlar. Tabutun üstünü açıyorlar. Ve gelenler ölüyü selamlıyor. Onlarda ayet okumak falan yok. Dua etmek yok. Geçiyor yanından, selamlıyor. Ve hakkında insanlara bir iki kelime söylüyor. Övücü, methedici. Ve oradan geçiyor. Ve nasıl gömülüyorlar? Bizim gibi kefenle değil. Tabutla beraber. 5 yıldızlı. 5 yıldızlı kabir saltanatı. Kardeş, o tabutu kurşun geçirmez bile yapsan, ateş geçirmez bile yapsan, o tabutu Allah ateş yapıyor. Paramparça yapıyor. 5-6 sene içinde ne tabut kalıyor, ne adam kalıyor. Allah yok ediyor. Ama bu adamlar ne yapıyor? Bu tabutların yanına geçiyorlar. O makyajlı halinde sırf daha fazla beğeni alayım diye, insanların sevgisini kazanayım, benden bahsedilsin diye, reyting uğruna saçma sapan bir iş yapıyorlar. Para ödülü de verilecek. İşi cazip kılmak için para ödülü de koymuşlar. Üstelik grup selfie'lerin artması için para ödülü de veriyor. Öyle ki 13 yaşındaki bir kızın cesediyle selfie çekene 5000 ruble yani 218 TL ödül verilmiştir. Ceset ufak kızlardan ya da ufak çocuklardan olduğu zaman daha çok ilgi çekici oluyor. Çünkü normal yaşında ölmemiş. Anormal bir şeyle ölmüş. Onunla çektiğin zaman ne veriyorlar? 220 TL kardeşler. Tak hesabına 220 TL yatıyor. Ben bir bebekle çekildim. Ben bir 10 yaşında çocukla çekildim diye resmini bir gönderiyorsun, tak parayı veriyorlar. Neden? İnternet sitesi daha fazla tıklama alıyor. Daha fazla tıklama demek, daha çok reklam demek. Reklam demek, para gelir demek. Adam da kendi cebindeki paraya bakıyor. Bundan dolayı bunu teşvik ediyor. Allah Teala bu sapkın adeti ülkemizde yaygınlaştırmasın. Amin. Kafirlere benzemeyiniz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bize neden ikaz ediyor? Bir zaman gelecek, ümmetim onlara öyle bir benzeyecek ki, onlar kertenkele deliğine girse, ümmetim de onların peşinden girecek. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, onlar dediğin Yahudi ve Hristiyanlar mı? Evet, ya kim ya? Ya kim ya? Bakın Ruslar büyük çoğunluğu Katoliktir, Hristiyandır. Bu benzeme olayı, bu selfie olayı nereden geldi bize? Avrupalılardan geldi. Onlara o konuda benzedik. Ama şu sapıklığa da bizim Müslümanlar benzemeye çalışırsa ve ölülerinin resimlerini bunlar gibi göndermeye başlarsa kertenkele deliğine girmiş oluyoruz. Girmiş oluyoruz. Birkaç tane resimde görmemiş değilim sosyal paylaşım sitelerinde. Babaannem acildeyken ben. Böyle resimler gördüm. Babamla acildeyiz. Adam can çekişiliyor. 8 taraftan hortum sokmuşlar. Bu da yanında. Babam acildeyken. Lütfen dua edin. Oraya da yazmış dua edin. Güya dua istiyor. Ama dakika başı telefonu kontrol ediyor. Acaba kaç kişi beğenmiş? Adam acilde ölüyor. Bu adam da onu beğeniyor. Aa beğenelim ya. Acildeymiş ölüyormuş diyor. Hadi paylaşalım ya. Serseri serseri işler. Namaz kılarken selfie çeken adamı da anlattım ben burada. Hatırlıyorsunuz değil mi kardeşler? Namaz kılarken selfie çeken adam. Sosyal solcuların sitelerinde en çok izlenen videolarından bir tanesi. Namaz kılarken selfie çeken adam. Müslümanları buradan vurmaya çalışıyor. Biz namaz kılmıyoruz ama bak selfie de çekmiyoruz diyorlar. Benim videoyu göstermişler orada. Yani biz haklı izlemek istiyor. Namaz kılmayanlar haklıdır. Sübhanallah. Allah size hidayet versin kardeşim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.